Արևային այգիսն էր այսօր հոկտեմբերի 4-ն է, օրը 3-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն, ստուդիա Մետաթևիկ Գասպարյանը։ Ծրագրում 3 Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տեղի ունեցել Գութան ազգագրական երգի պարի փառատոնը։ Մեր գործընկեր Վահանուշ Հովսեփյանը հանդիպել եւ զրուցել է Կարին երգի պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանի հետ։ Իսկ Անահիտ Միրզոյանն ուսուցչի օրվան ընթարար զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության վաստակավոր մանկավար Լարիսա Ղազալյանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Նախլսենք Վահանուշ Հովսեփյանին։ 3 Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տեղի է ունեցել Գութան ազգագրական երգի պարի փառատոնը։ Փառատոնի հիմնադիրն ու կազմակերպիչը ՄՌՕ Հայ ազգային երգարվեստի կենտրոն հասարակական կազմակերպությունն է, որի ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական երգիչ Արսեն Գրիգորյանն է։ Միջոցառմանը մասնակցել են Մարաթուկ, Ակունք, Կարին, Սասնա Ծռեր, Վերադարձ, Մենք ենք մեր սարերը, Մշո Հավքեր, Վան, Տարոնցիներ, Ծովակ, Ոստան, Գորանի, Մասունք, Տավրոս, երգի պարի համույթները։ Իր անունը արդեն իսկ խորհրդանշական է, որովհետև Գութանը այն հերքն է, որը պարարտացնում է ամայի հողը, որը ձմեռվա ընթացքում ամայանում է, սառում է, նստում է, չորանում է։ Գագիկ Գինոսյան, Կարին ավանդական երգի պարի համույթի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար։ Գութանը պարարտացնում է հողը, որպեսզի նախապատրաստեն սերմնացանին։ Նոր ազգային սերմնացանի, նոր ծիլերի, նոր հոգևոր վերազարթոնքի կարծում եմ խորհուրդ է եւ մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի գիտակցի, որ առանց ազգային մշակույթի ապագա լինել չի կարող եւ յուրաքանչյուր ազգի համար իր մշակույթը հոգեւոր հայ լինել եւ ինքնաճանաչման հզոր եզր է եւ բնականաբար առանց մշակույթ հայրենիք չի լինում եւ բնականաբար զինվորը, որը կրում է իր մշակույթը, իր ազգային ինքնագիտակցությունը ինքնաճանաչ է արդեն, ապա նա ավելի վստահ եւ ավելի զորեղ պաշտպան է դառնում եւ ոչ լոկ զինվոր, ոչ լոկ ռազմիկ զենք կրող չի լինում, այլ դառնում է իր ազգի զինվորը։ Նժդե ասում էր, որ աշխարհը շատ է ունեցել քաջ ավազակներ եւ մարդասպաններ, թալանչիներ, բայց հերոսներ տալիս են միայն ազգերը, որոնք ելում են ինքնապաշտպանության։ Դաբար այս մշակույթը նաև նրա համար է, որ քաջ մարդուց կերտի հերոսներ, ազգային հերոսներ, ազգի զինվորներ։ Կարին համույթը ստեղծվել է 2001 թվականին եւ այս տարի լրանում է կազմավորման 15-ամյակը։ 15 տարվա մեջ մենք երևի թե 5-րդ տարին էր լրանում, որ առաջի անգամ եկանք Արցախ եւ չկա տարի, որ Կարին Արցախում չգտնվի եւ Կարինի առանձին անհատներ չգան պարուսուսման կամ այստեղի խմբերին ինչ-որ ձեւով աջակցելու, նոր բարեր ուսուսանելու եւ կարծում եմ, որ դա միայն Կարինի մենաշնորը չէ, դա յուրաքանչյուրի ոգևոր պարտքն է։ Գագիկ Գինոսյանը կարևորում է երիտասարդների հետ ազգային մշակույթը քարոզող միջոցառումների հաճախակի կազմակերպելը, հայկական ավանդական երգ ու պարի սովորեցնելը, նրանց մասսայականացնելը եւ հատկապես Արցախում։ Արցախ աշխարհը խորհրդային միության տարիներին Հայաստան աշխարհից շատ ավելի է բռնադատված եղել, պարտադրված ադրբեջանացման, սովետականացման, ռուսացման, ռուսոֆիլացման եւ կարծում եմ այն օշտացող եւ համայացող հոգեոր դաշտը, որ փորձում էին, բայց չհաջողեցին, դրա ապացույցը նաեւ 88 թվականի ընդվզումն էր, որտեղ եթե հաջողած լիներ խորհրդային միությունը եւ Ադրբեջանը իրոք ամայացներ Արցախի ոգևոր դաշտը, այդ ընդվզումը չէր լինի։ Այսինքն, երբ որ Արցախ աշխարհը ժողովուրդը հասկացավ, որ այլևս անհնար է այսպես ապրել եւ արդեն իր տեսակն է վերացվում խորհրդային միության կողմից, ինքը ընդվզեց։ Եվ հիմա մենք բոլորս պարտավոր ենք, յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է աջակցել, որպեսզի մշակույթի տուն ստեղծվի կամ խմբեր ստեղծվեն կամ ընդհանուր մշակութային զարգացմանը, եւ մեկը գիրք հրատարակելով, նոտաներ ուղարկելով, DVD պարուսուցներ ստեղծելով, մեկը համիջական մասնակցությամբ, մեկը այստեղ համերգներ կազմակերպելով, փորձի փոխանակմամբ, վարպետության դասեր անցկացնելով, ամեն կերպ ինչ որ կարող է աջակցել, իհարկե ամեն ինչ պիտի կոորդինացվի եւ կարգավորվի, որ հնարավորինս ավելի բարարտ հող ստեղծվի, մեկը մյուսին լրացնի եւ ոչ թե խանգարի։ Անելիք շատ կա, բայց միանշանակ փոխվել է նաեւ ոգևոր դաշտը Արցախ աշխարհի եւ դրանում մեծ է նաեւ, ասեմ, ձեր մշակույթի նախարարության առաքելությունը, որը պարբերաբար ոչ միայն մեզ, այլ եւ դասական մշակույթի մեծ միջոցառումներ են կազմակերպում եւ հանրահարչակում եւ ազգային մշակույթը եւ սատարում է, որպեսզի իրոք մոլախոտը քախանվի, որովհետեւ այստեղ արդեն ուղղակի մարդկանց մոլախոտը դարձել է անհետաքրքիր։ Հասկանում ենք, որ ինքնաբուխ, ինքնքեստինքյան ամեն անհասկանալի տեղից աճած խոտը մեր կերակուրը չի, մենք սեփական քրտինքով, մեր ջանքով մեր ծերմնացան անում ենք եւ քիչ ժամանակին բերքահավաք անում եւ մեր հոգեվոր գանձարանները լսնելով մեր ժառանգներին տալիս ենք այն հոգեվոր կերակուրը, որը վայել է արժանապատիվ ազնվական ազգերց անարմատ ազգային ոչինչ չունեցող մշակույթից պետք է մեկընդմիշտ հրաժարվել եւ ամեն կերպ Հայաստանն ու Սփյուռքը, Արցախը իրար միավորվեն, Չավախ աշխարհը եւ բոլորը իրար միավորված պիտի նաեւ գիտականորեն վերագտնել ամենավերջի մասունքը հայ մշակույթի եւ նրանից ստեղծել իրոք այն մշակույթը, որը պիտի կերտի վաղվա քաղաքացուն, վաղվա հայ մարդու տեսակը։ Եթե մենք ճունենք այդ տեսլականը վաղվա քաղաքացին կերտելու, մեր ապագան երերացող է լինելու։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մշակույթը ժամանց չէ եւ ով որ փորձում է մեր գլխին կապել, մեր աչքակապությամբ մեզ հրամցնել, մեզ կուրացնելով, հոգեվոր առումով կուրացնելով, մեզ հրամցնել ինչ-որ շոուներ, ինչ-որ ժամանցային երևույթներ, մենք պիտի մեկընդմիշտ երես թեքենք իրենցից եւ գտնենք մեր հոգեվոր հայելին, որտեւ իրական մշակույթը նախ եւ առաջ դաստիարակության հիմնասյունն է եւ հետո նոր ինչ-որ յուրաքանչյուր ազգային նմուշ ունի իր գաղափարական հենքը, իր մեկնությունը, իր ցակումնաբանությունը եւ այդ ժամանցը, որ ուղղակի աջակցում է, նպաստում է հերթական անգամ մեր հոգևոր դաշտը ամլացնելու եւ որոմով լցնելու մեր հոգևոր դաշտը, մեկը միշտ պիտի մերժվի։ Սյուժեն պատրաստել է Վահանուշ Հովսեփյանը։ Ես եմ լուր, դու ես լուր, ու մտքեր են լուր, ծերը տուր, սիրտը տուր, ուրախնա բուջուր, անցրև կա, պատիլ կա, կես չի մորնա, scared. Եթերում կարծիք հաղորդաշարն այսօր հոկտեմբերի 4-ն օրը 3-7-ի տեղական ժամանակով ժամը 15:35 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ հետաքրքիրը։ Անահիտ Միրզոյանն 84 օրվան ընթարաջ զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վաստակավոր մանկավար Լարիսա Ղազարյանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Աշխատանքի բերումով հետաքրքիր մարդկանց հետ հանդիպումներ հաճախ են լինում, և շատ անգամ դժվարանում եմ անգամ հարցազրույցն ավարտելուց հետո հեռանալ։ Այդպիսի մի հանդիպում էլ օրերս ունեցա Շուշիաբնակ ԼՂՀ վաստակավոր մանկավար Լարիսա Ղազարյանի հետ։ Կյանքով լի, արդեն թոշակառու, սակայն անհանգիստ բնավորությամբ ու անընդհատ հայրենապաշտության ու հայրենապաշտության դասեր տալուց չդադարող այս կինը, ով ջավախահայ է, սակայն Արցախում արմատներ ձգած ու իրեն վաղուց արցախցի է համարում, այնքան ջերմությամբ, սիրով ու գորովանքով խոսեց Արցախի, Արցախցու, մայրենիի, հայրենիքի մասին, որինց մի պահ թվաց, թե նրա աշակերտը կամ ուսանողն է։ Ինչ հաճելի է, երբ մասնագետն իրեն գնահատված է զգում թե նախկին աշակերտների և ուսանողների, թե երկրի իշխանությունների կողմից։ Եվ քանի որ մեր հանդիպումը ուսուցչի օրվան ընթարաջ կայացավ, նա նաև իր նախկին ուսանողներին շնորհավորեց, ովքեր շարունակում են սերունդների հայեցի դաստիարակության կարևոր առաքելությունը։ Տիկին Ղազարյան, ուրախ եմ մեր հանդիպման համար և հաճելի նախնական զրույցի համար իհարկե։ Եվ կցանկանայի սկզբից խոսենք այն մասին, ինչպես ընտրեցիք ուսուցչի մանկավարժի մասնագիտությունը, շատ պատասխանատու, քանի որ ուսուցչի մանկավարժի աշխատանքի արդյունքը երևում է տարիներ անց, սերունդները կրթելուց հետո, հասարակության մաս են կազմում և երևում է, թե ուսուցիչը ինչպես է կրթել երեխային և դպրոցում, և դասախոսը համալսարանում։ Դուք սկսել եք դպրոցից։ Նախ, Անահիտ ջան, անչափ շնորհակալ եմ, որ այս մանկավարժական տոների նախորյակին ընտրել եք հանդիպել ինձ հետ, զրուցել, մտերմիկ ձևով ներկայացնել իմ մանկավարժական ողջ գործունեությունը, որով հիացել եմ, որով փառաբանվել եմ, որով այսօր էլ դարձյալ ներշնչված եմ։ Ասեմ, որ ես ծնունդով Ղարաբաղցիչ եմ, Ջավախքից եմ։ Ավարտել եմ 1963 թվականի Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտի պատմաբանասիրական ֆակուլտետը, գործողվել Շուշի։ Այստեղ աշխատել եմ 63 թվականից, ամուսնացել եմ, ընտանիք կազմել, ու շուրջ 53 տարի ես Ղարաբաղցի ու Շուշեցի եմ։ Երբ ինձ հարց են տալիս հիմա, ես ասում եմ ավելի շատ ես Ղարաբաղցի եմ, քան Ջավախցի։ Դրանում մեծ խորհուրդ կա, որովհետև այս երկիրը եդեմական դրախտային աշխարհ է, որը կարողանում է մարդկանց գնահատել, պայմաններ ստեղծել, թևեր տալ և լուսաշող ապակա ստեղծել։ Այդ տեսակետից ես անչափ շնորհակալ եմ իմ ընդրած և մասնագիտությունից, և իմ ընդրած ընտանիքից, և իմ ունեցած ընտանիքի հաջողություններից, որ այսօր առկա են հայտնի ողջ Արցախ աշխարհում։ Ճիշտ է, ես պատմաբանասեր եմ, բայց նախընտրել եմ բանասիրությունը։ Ինչու? Որովհետև բանասիրության մեջ գտնում ես այն խորախորուրդ գաղտնիքները, որոնք ունի քո ազգը, քո ժողովուրդը։ Մասնագիտությունը ընտրել եմ դեռ Ջավախքում։ Ավարտել եմ Գյուղի 8-ամյա դպրոցը, անհետև ուսում շանակել եմ մի շատ հոյակապ հանրապետության հայտնի մանկավարժական ուսումնարանում, ախալքաղաքի մանկավարժական ուսումնարանը, որի սաները մեծ պատվով են կատարել այդ կրթօջախի առաքելությունը տանելով իրենց հետ կյանք և ուսումնակրթական օբյեկտներ։ Ավարտել եմ գերազանց, ընդունվել Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտ, որը ավարտել եմ 1963 թվականին դարձյալ գերազանցությամբ և գործողվել որպես մանկավարժ։ Աշխատել եմ սկզնական շրջանում 2 գիշերօթիկ դպրոցում, որպես Մարին Լեզի Ուշուհի, անիտև 1967 թվականից տեղափոխվել Շուշիի մանկավարժական ուսումնարանը, այժմ այն Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական քոլեջն է, աշխատել եմ մինչև 2008 թիվը։ Տարիների ընթացքում որպես մանկաշի թրծվել եմ և Արցախ աշխարհի այս հոյակապ քաղաքի անունը բարձր պահելու համար ունեցել եմ ամնացորդ նվիրում դաստիարակելով ուսանողական լավագույն աստղաբույլ, կյանք թողարկելով առ այսօր էլ կապ ունենալով իմ շրջանավարտների հետ։ Երևի պատահական չէ, որ հենց մշակութային մայրաքաղաքում եք ամուսնացել, ընտանիք կազմել եւ իմաստով էլ, երբ լրագրողների հետ հանդիպում ենք եւ հաճախակի Հայաստանից, հատկապես Երևանից որ գալիս են, մեզ հետ հանդիպում են եւ մեր վերաբերմունքով այս օջախի, ընտանիքի, Խաչատրյանական Կերտաստանի ոգին, որ իսկական հայկական է, հայաշունչը, հաստատում է այդ փաստը, որ մենք նվիրյալ շուշեցիներ ենք, և պատահական չի, որ այս քաղաքում մշակութային հիանալի կենտրոնում ապրում է ընտանիքը 1938 թվականից, և առ այսօր այստեղ 4 սերունդ, կեսրարս Արսեն Խաչատրյանը, ամուսինս Ալբերտ Խաչատրյանը, տղաս Վիգեն Խաչատրյանը և թոռներս, որոնք այսօր սովորում են և սերտ կապ ունեն այս քաղաքի հետ։ Ընդհանրապես Խաչատրյան Կերտաստանը իր բոլոր զավակներով նվիրյալ շուշեցիներ են։ Եվ պատահական չէ, որ մեզ բնորոշում են որպես շուշիագետների։ Իդեպ ասեմ, որ այսօր ամուսինս, վաստակավոր մանկավարժ Ալբերտ Խաչատրյանը, մի շատ լավ նախաձեռնություն արել։ Նախագծել է արդեն համարյա պատրաստ է ներկայացնելու է տպագրության անվանի շուշեցիներ գիրքը, որը նվիրելու է Շուշի ազատագրման 25-ամյակին գալիք տարին։ Իհարկե շատ լավ նախաձեռնություն է Շուշին եւ Արցախյան պատերազմի առաջին պատերազմի տարիներին կենտրոնական ցավոտ տեղներ Շուշի ազատագրումը շատ մեծ տոներ եւ անշուշտ մշակույթով պիտի շարունակեն կերտել մշակութային մայրաքաղաք իր անվանումը պիտի վերագտնի այս քաղաքը։ Այո, մենք շատ դժվարություններ ենք տեսել ապրել թուրքական միջավայրում, աշխատել եւ անուն հանել եւ Աշոտ Գրաշու այն արտահայտությունը դերևս 1938 թվականին, երբ Լուսահոգի այժմ կեսրարիս առաջարկում են ընտրել մանկավարժական ուսումնարանի տնօրինությունը կամ Նախիջևանում կամ Շուշիում, նա հիմք է ընդունել հայտնի Ղարաբաղցի Աշոտ Գրաշու այն խոսքը, Արսեն ջան, գնա, որ Շուշին հայ պահես։ 38-ին երբ գալիս է Շուշի, Շուշին ավերակների կենտրոն էր, մոխրակույտեր էր, մոխրացած շենքեր, սյուներ միայն, մերկ, ակնախոշ պատուհաններ միայն, ավերակներ, որոնք տեսել ենք նաև ես ինքս հետակայում շատ քիչ։ Ինքը ընտրում է Շուշին և մինչև 98 թիվը նվիրյալ շուշեցի որպես մնում է։ Իսկ Հայկ Խաչատրյանը, երբ երաշխավորում է, որ կրթօջախը անվանել Խաչատրյան Արսինի անունով, նա գրել է, թերևս ոչ մեկը Շուշիի հայապահպանության համար այնքան գործ չի կատարել, որքան Արսեն Խաչատրյանը, և դրա համար էլ Արսեն Խաչատրյանը համարվում է Շուշիի հայոց հայրիկը։ Այդ ընտանիքում եմ ես աշխատել, թրծվել և նվիրվել, դրա համար էլ հայեցի դաստիարակությունը ինձ համար գերագույն նպատակ է եղել, և ես այսօր հիշում եմ իմ առաջին աշակերտներին։ Խաչիկ Մոսիսյանը 5-րդ դասարանում 10-ամյակում եղել, մեծ շենից է։ Քույրը Լորա Մոսիսյանը 8-րդ դասարանում դասավանդել է։ Ամեն տարի նրանք գալիս են Շուշի որան բժշկուհի է, Խաչիկը տնտեսագետ, եւ անպայման մեր օջախում լինում են, մտերմիկ զրույց են կանում եւ հիշում անցյալը, եւ դրանք մեծ պատկարանքով են վերաբերվում այն ամենին, ինչ ես տվել եմ։ Թերևս այն, որ գնահատում են, հիշում են, այցելում են, լավագույն գնահատականն է ուսուցչի դասախոսի համար։ Մեծագույն նվաճումյան այդքան դպրոցում քիչ եմ աշխատել, հետո ուսանողների հետ դատեվավորում եմ։ Ուսանողներ, որոնք գալիս էին ոչ միայն Ղարաբաղից, այլև Հայաստանից, որոնք որպես շարավիղ տանում էին այն լավագույն ավանդույթները, որ ուներ կրթոջախը, իսկ կրթոջախը հայտնի այժմ 95 ամյա կթևակոխող կրթոջախը, Շուշիի մանկավարժական ուսումնարանը 21-ից որպես իրավահաջորդ ռեալական ուսումնարանի երբակում է, երբասյա դպրոց դառնում է մանկավարժական ուսումնարան։ Եվ մանկավարժական ուսումնարանը այն քուրան է, որտեղ հայությունը չնայած շատ քիչ էր, բայց պահել ենք հայկական ոգին, հայկական ուժը, հայկական կորովը, այն ամենը, ինչ պետք էր մեր Արցախ աշխարհի դպրոցներին։ Չկա դպրոց, որ մենք չունենանք հենց մեր շրջանավարտները, եւ դրանք լավագույն մանկավարժներ են այսօր, դրանք կամաց-կամաց ցանում են արդեն, բայց լավագույն, նույնիսկ պետական այրերը, նախարարությունը բարձր է գնահատում Շուշիի մանկավարժական ուսումնարանի շրջանավարտներին, որոնք աշխատում են դպրոցներում։ Իսկ որտեղ է ավելի դժվար աշակերտների հետ աշխատել, թե ուսանողների։ Ընդհանրապես իմ գործնությունը գնահատողները բնորոշում, որ ես իբր որպես մանկավարժ եմ ծնվել, բայց իմ մանկավարժական գործնեության մկրտությունը, որ ստացել եմ Գիշորդի դպրոցում, մի հոյակապ կրթոջախ էր, որտեղ ամեն ինչ բարձր մակարդակով էր։ Դպրոցը իբր ինտերնացիոնալ էր, բայց հայկականը որոշիչ էր։ Մենք գերիշխում էինք, որովհետև տնորինը հայ էր, դպրոցն է իմ սկզբնական ուղին նախագծել որպես կադրերի պատրաստման դարբնոց։ Այստեղ պատասխանատվությունը բարձր է, պետք է տայինք այնպիսի կադրեր, որոնք գնալու են դպրոցում աշխատեին։ Եվ ինձ համար գերակույն հաճույք եղել, մեծ արժանիք եմ ունեցել ամեն տեղ, որտեղ աշխատել եմ, բարձր են գնահատել, եւ ամենաբարձր գնահատական այն է, որ այսօր ես վաստակավոր մանկավարժ եմ։ Ես շնորհակալ եմ ինձ տված այդ մեծագույն պատվին, մեր կառավարությանը, մեր նորաստեղծ պետությանը, որի նվիրյալներն ենք, եւ այսօր էլ ինչ էլ որ լինի, մենք փարաբանում ենք այն մեծագույն նվաճումները, որ չնայած դժվարությամբ, տառապանքներով, այն ամենայնիվ մենք ունենք։ Արցախ ինչ որ ուրիշ աշխարհ է, եւ եկողները սիրահարվում են իրենց մարդկային մոտեցումով, իրենց ընդունելությամբ, ամեն ինչով, եւ աշի այս երկրում ազատության տենչով ապրել, ձգտել, եւ այդ ձգտումը անպայման կտա իր ցանկալի արդյունքը, որտեվ այն, ինչ որ մենք ձեռք ենք բերել դժվարությամբ, քաղցր է։ Օգտվելով առիթից, շնորհավորում եմ բոլոր մանկավարժներին, հատկապես իմ ուսանողներին, որ այսօր հավանական է լսում են իմ ձայնը, բոլորին մաղթում եմ երջանկություն, իսկ ովքեր աշխատում են դպրոցներում նվիրվածություն, այսօրվա սերնդին դասրակելու հայնասիրության ոգով, վաղվա գեղեցիկ ապակայի հույսով։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Իմ կարոտի օրնամատուր Ես քեզ համար խնկում եմ լուր, ու իմ երկո աղոտ կդառնում, որ չավերվի քեզնից ոչինչ, իմ կարոտի օրյան մատուր, ես քեզ համար խնկում եմ լուր, ու իմ երկո աղոտ կդառնում, որ չավերվի քեզնից ոչինչ. Կության մարկա կաղակ, դու հինեքյատ իմ անավարդ, սերս կամ եմ ես հոգուտ մեջ, որ չէ որ չի կեզնից ոչինչ, իմ Երևան, իմ անավարդ երկի օրան, իմ Երևան, դու մեզ սիրող կանչող կաղակ, իմ Երևան, Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 4-ի թողարկումը կավարտեն կորացույցով խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր կենդանիների համաշխարհային օրն է, թեքղիվ, վարվարա և պեղագյա Սուրբ Կույսերի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Էժեն Պոտիեն, ֆրանսիացի հեղափոխական անարխիստ, աշխատավորների ինտերնացիոնալ միջազգային օրհներգի խոսքերի հեղինակը, Ստեփան Լիսիցյանը, ազգագրագետ, պատմաբան, բանասեր, հրատարակիչ, հասարակական գործիչ, Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում դասավանդել է Մեծ Ընկոմիտասին, Ավետիք Իսահակյանին, Նիկողայոս Ադոնցին, Լևոն Շանթին, Ռիխարդ Զորգեն, խորթային հետախույզ, Վիտալի Գինզբուրգը, հանրահայտ ռուս ֆիզիկոս, նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Ալեքսանդր Քեմուրջյանը, հայ խորհրդային ականավոր գիտնական, ինժեներ-կոնստրուկտոր, գյուտարար, աշխարհում առաջին լուսագնացի եւ մարսագնացի ստեղծողը՝ Գյորգի Շահնազարովը, քաղաքագետ, գրող, ռեժիսոր Կարեն Շահնազարովի հայրը, Մարլեն Խուցիևը, խորհրդային ռուս կինոռեժիսոր, Կուրտ Վյուտրիխը, շվեցարացի քիմիկոս, Նոբելամրցանակակիր քիմիայի ոլորտում։ Հայ ֆանատը ներկայացնում է Հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։